اور اسی حال بجناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوات و اکمل التحیات، اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے، جس دین کے مدعوں تھے کبھی سیزر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرائے فکرا ہے، وہ دین ہوئی بز میں جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، جو دین کے تھا شرک سے عالم کا نگہبان، اب اس کا نگہبان اگر ہے تو خدا ہے، جو تفرق اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود تفرق اب آ کے پڑا ہے، جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے، جو دین کے ہمدرد نبی نوئے بشر تھا، اب جنگ و جدل چار طرف اس میں وبا ہے، جس دین کا تھا فکر بھی افسیر بنا بھی، اس دین میں اب فکر ہے باقی نہ بنا ہے، جو دین کے گودوں میں پلا تھا حکمہ کی، وہ ارزے تیرے جہلا و صفحا ہے، جس دین کی حجت سے سب ادیان پہ مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر سرا ہے، ہے دین تیرا اب بھی وہی چشمے صافی، دیندار میں پر آب ہے باقی نہ صفا ہے، عالم ہے سو بے عقل ہے، جاہل ہے سو وحشی، منعم ہے سو مغرور ہے، مفلس سو گدا ہے، یہاں راگ ہے دن رات تو وہاں رنگ و شب و روز، یہ مجلس سے آیا ہے وہ بزم شرفا ہے، چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے، دولت ہے نہ عزت نہ فضیلت نہ ہنر ہے، ایک دین ہے باقی سو وہ بے برگ نوا ہے، ہے دین کی دولت سے بہا علم سے رونق، بے دولت و علم اس میں نہ رونق نہ بہا ہے، شاہد ہے اگر دین تو علم اس کا ہے زیور، زیور ہے اگر علم تو مال اس کا جلا ہے، جس قوم میں اور دین میں ہو علم نہ دولت، اس قوم کی اور دین کی پانی پہ بنا ہے، گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یہاں اب بھی بڑا ہے، ڈر ہے کہیں یہ نام بھی بک جائے نہ آخر، مدت سے اب دور زماں میک رہا ہے، جس قصر کا تھا سر بفلک گنبد اقبال، ادبار کی اب گونج رہی اس میں صدا ہے، بیڑا تھا نہ جو باد مخالف سے خبردار، جو چلتی ہے اب چلتی خلاف اس کے ہوا ہے، وہ روشنی بام و در کشور اسلام، یاد آج تلک جس کی زمانے گزیا ہے، روشن نظر آتا نہیں وہاں کوئی چراغ، آج بجھنے کو ہے اگر کوئی بجھنے سے بچا ہے، عشرت کدے آباد تھے جس قوم کے ہر سو، اس قوم کا ایک ایک گھر اب بزم عزا ہے، چاوش تھے للکال تھے جس رہ گزروں میں، دن رات بلند ان میں فقیروں کی صدا ہے، وہ قوم کے آفاق میں جو سر بفلک تھی، وہ یاد میں اسلاف کے اب بھی رو بفضا ہے، جو قوم کے مالک کی علوم اور حکم کی، اب علم کا وہ نام نہ حکمت کا بتا ہے، کھوج ان کی کمالات کا لگتا ہے اب اتنا، گم دشت میں ایک قافلہ بے تبل و ذرا ہے، بگڑی ہے کچھ ایسی کہ بنائی نہیں بنتی ہے اس سے یہ ظاہر کہ یہی حکم قضا ہے. تھی آس تو تھا خوف بھی ہمراہ رجا کے, اب خوف ہے مدت سے دلوں میں نہ رجا ہے. جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت, شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. کی زیر بدن سب نے ہی پوشاک قتم کی, اور برف میں ڈوبی ہوئی پشور کی ہوا ہے. درکار ہیں یا معاشرے میں جو شل و خفتہ, اور دوش پہ یاروں کی وہی کوہنا ردا ہے. دریائے پراشور ہیں ایک راہ میں ہائل, اور بیٹھ کے گھوڑ ناؤ پہ یہاں قصد و شنا ہے. ملتی نہیں ایک بوند بھی پانی کی, جہاں مفت وہاں قافلہ سب گھر سے تہی دست چلا ہے. یہاں نکلے ہیں سودے کو درم لے کے پرانے, اور سکہ رواں شہر میں مدت سے نیا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کی نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اے چشمہ رحمت بابئی انتا و امی, دنیا پہ تیرا لطف صدا عام رہا ہے. جس قوم نے گھر اور وطن تجھ سے چھوڑایا, جب تو نے کیا نیک سلوک ان سے کیا ہے. صدمہ در دندان کو تیرے جسنے کے پہنچایا, کہ ان کے لیے تو نے بھلائی کی دعا ہے. کی تو نے خطا اپو ہے ان کینہ کشوں کی, کھانے میں جنہوں نے کہ تجھے زہر دیا ہے. سوال تیرا دیکھ کے اپو اور ترغم, ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے. جو بے ادبی کرتے تھے اشعار میں تیری, منقول انہی سے تیری پھر مدہ و ثنا ہے. بتاؤ تیرے جب کہ یہ آدا سے ہیں اپنی, آدا سے غلاموں کو کچھ امید سے باہے. کر حق سے دعا امت مرحوم کی حق میں, خطروں میں بہت جس کا جہاز آج گرا ہے. امت میں تیری نیک بھی ہیں بد بھی ہیں, لیکن دل دارا تیرا ایک سے ایک ان میں سوا ہے. ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے, وہ تیری محبت تیری قدرت کی بلا ہے. ہر چپل کشے دہر مخالف میں تیرا نام, ہتھیار جوانوں کا ہے پیروں کا اثا ہے. جو خواب تیرے در پہ ہے جاروب سے اڑتی, وہ خواب ہمارے لیے داروے شفا ہے. جو شہر ہوا تیری ولادت سے مشرق, اب تک وہی قبلہ تیری امت کا رہا ہے. جس ملک نے پائی تیری ہجرت سے سعادت, کعبے سے کشش اس کی ہر ایک دل میں سوا ہے. کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا, اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے. ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہے تمہارے, نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے. گر بد ہیں تو حق اپنا ہے کچھ تجھ پہ زیادہ, اخبار میں اب تاریخولی ہم نے سنا ہے. تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی, ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے. خود جاہ کے طالب ہیں نہ عزت کے ہیں خواہاں, پر فکر پہ دین کی عزت کی صدا ہے. گردین کو جو خون نہیں ذلت سے ہماری, امت تیری ہر حال میں راضی برزا ہے. عزت کی بہت دیکھ لی دنیا میں بہاریں, اب دیکھ لیں یہ بھی کہ جو ذلت میں مزہ ہے. ہاں حالی گستاخ نہ بڑھ حد ادب سے, باتوں سے چپکتا تیری اب صاف پلا ہے. کہ یہ بھی خبر تجھ کو کہ ہے کون مخاطب، جان جنبش لب خارج از آہنگ خطا ہے،